أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر تغورن أن الله بيشك لا يعلم ما في السماوات پويږي پاوس چې پاسمانونو کې دي وما في الأرض وغه چې پزمک کې دي ما يكون من نجوى نوي دي او جرغينا ثلاثه اندريكسان الا هو رابعهم مگر ذا الله ذ علم په اعتبار سلورم دا وي وي ولا خمسه بنزو الا هو سادسهم مگر ذا الله دا غي دي علم په اعتبار شپغم وي ولا ادنى من ذلك او نکم د دین ولا اکثر او ندیر الا هو معهم مگر دا الله د علم په اعتبار د دوی سره وی انما کانو کمزه کی چی وی دوی ثم ينبئهم بما عملوا بیا خبردارې ور کی دوی تا بما باغ عملو چې دای کوم عملو نکړي یوم القیامت پرز د قیامت چې بند دا عمل دیکھنو دا ناکار او دا درست نو دا دیدا سزا دا او دا عملو دا درستو دا دیدا بدل دا ان اللہ بکل شئین علیم بیشک اللہ په هر یو شی پوہ دے علم تر تگورن الالذین هاگ کسانو تنہو عن النجوہ چی منی کڑی شوی دی دا غلط و جرگونا چی گورا غلط جرگی بنکوئی او دینا مراد منافقان دی دی با غلط جرگی کولی او مراد تی یهود و منافقان دی دی با دی اسلام مقابلہ کی جرگی کولی ثم یعودون لمانه عنه بیا واپس کیږي د هغه ستچې د منکړې شوې دي دا غینا و یتناجون بالاسم او جرګي کوي د ګنا او العدوان او د زیاتی و معصیت الرسول او پنا فرمانه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کې پیدا جاءو کا کل چراشی دیستا سو مجلستا حیو کا نو سلام چای پتاسو دعا کوی تاسو تا بما هوا لم یحییک به اللہ چاغشان سلام ندوی لی اللہ پتاسو دا بدوی یهود و راتللو دا اللہ پا پیغمبر بیدا سی سلام چولو لکه صحیح روایات کراغلی ترمذی شریف کراغلی ترمذی شریف کراغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمائی و یراغلی وس خلق دی یهود نبی علیہ السلام تا نگو را دا سی سلامی واچولو السلام علیکا یا ابوالقاسم اے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم پتاسو دی ساموی نبی بی پا الفاظو پوشوا و ایماوی پتاسو دی ساموی وفعل اللہ بکم وفعلا بی بی ورطا سخت خیری ہو کدا اللہ حبیب ورطا وی منش بی بی اللہ دا سی سختی نخوا خواهی نوی دا اللہ حبیب تاو سواو نره دل دادای سوئی نوی تاو نره دل ماولا سوئی ما ورتوی و علیکم سام اصل کی مرک تاوی دی بدا السلام علیکم پزیسوی السلام علیکا یا ابا القاسم مرک دی پتاسو دا اللہ حبیبی ما جواب ورکو وعلیکم او زما قبلیگی او ددوین قبلیگی نو سلام چای پتاسو پاغا الفاظو سرچ سلام ندوی لیللہ پاغی پتاسو ویقولو نوائی دا منافقانو یهود فی انفسیم پخفلو زنو کی لولا یعذبن اللہو اولی عذاب و سزا نراکی اللہ مونگتا بما نقولو فہغ چی مونگے وایو اے دا اللہ دا حلم ناروا فائد آخلی حسبهم جہنم و کافی دے دویتا جہنم یسلونا ہا دی بوردن نشید جہنم تا فبئس المصیر نبد دے جہنم زید ورتلو یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا تناجیتم کلچ جرگی کوئی فلا تناجو بالعثم والعدوان نجرگی مکوئی دو گناو دو زیادی ومعصیت الرسول او دنا فرمانی دو رسول اللہ علیہ السلام وتناجو بالبر جرگیو کئی دنیکی والتقوا او دو پرزگاری زکت کپٹا جرگم کے نو اللہ در سرد علم پہ تبار موجود دے نو کدا جرگا دو بلد شرمولو دو پاردا دو بلد سپکولو دو پاردا اد گنا دا دنا فرمانی دنو اللہ در سرده واتقوا اللہ الذی ویری گئی دا اللہ غزاتنا الیه تحشرون چی دی اللہ تبتا سورا جمکڑی شی انما النجوا بیشک دا غلطی جرگی من الشیطان داد شیطان دا طرف ندی لیحزن الذین آمنو دی دا پارا چی غمجن کی حاغ کسان آمنو چی مومنان دی پا دی غلط و جرگو مشورو مومنان خفکی ولیس بدوار رحم شیعن ولیس بدوار رحم شیعن او ند شیطان یا ندی دا غلط جرگی زرر رسون کی دی مومنان تشے ان زربر الا باذن الله مگر ک زرر رسین د الله په اراده او مشیت وای وعلى الله فالله فليتوکل المؤمنون بروسا و اعتماد د کوي مومنان یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لكم کل چویل شتا سوتا تفسحوا في المجالس كلا والو کای په مجالسو کې اے مجالسو کې فراخ والو کای زه تنگ دې عمرګری ډیر دی نو زه ورته ور کای تفسحوا في المجالس فراخ والو کای په مجلسونو کې گورا دا آیات علماءو لیکلی چی عام دے دا هر مجلس بارکی چی مسلمانان پکی دا خیر او دا اجر دا پار را جمع دی برابر دا که دا جہاد دا مشوری مجلس دے او کاغ دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا حبیب دا سنت او دا تعلیم مجلس دے یا دا جمعی مبارک او رزدا خلق ډیر دے زے کم دے وی تفسحو فی المجالس کلاوالیو کئی پا مجلسنو کے اے زان لکتن کا او رور مسلمان تا دی زے ورکا کلچوی لشی فراخوالیو کئی پا مجلسنو کے ففسحو نفراخوالک وی یفسح اللہ لکم فراخی بوکی اللہ تاسو تا اگر اکثر دا سی مسئلہ پا حرمینو کی پی جوڑی زنی وقت سڑے گرزی او دو درے دو زینی تالوی سمر چی گنجائشوی کنا نو دی رور مسلمان تا دی زی ورکا زی تنگ دے داغ دو درے دو زینشتا اچی کل گر یو رور تا دی فراخیو کا مجلس کی یفسح اللہ لکم فراخبو کی الله تاسو تا ادا سینی دی ویلی چې په کوم ځای کې به فراخیو کی نو عموم ته اشاره ده دیو جن علماء لیکلی الله و فراخیو کی پر رحمت کې الله و فراخیو کی د جنت په منازلو کې الله و فراخیو کی په قبرونو کې الله و فراخیو کی په سینو کې سینا بدر ته فراخ کی الله و فراخیو کی په رزق کې وګوره بعضی زایونه دا سیوی چې هغه بس موکوي چې په یو آیات عمل وکړي کله که ضرورت راغې وګوره دی آیات باندې به با ال ایمان مضبوطیږي چې عمل پر راشي نو مجلس کې فراخی په کار دا په صف کې پځه کې او الله به فراخیو کې اے په قبرونو کې په رزق کې په سينو کې په رحمت او د جنت په منازلو کې واذا قيل انشزو کله چې ویل شي زای پورته شي قتال تا مشوره وشو یا واذا قيل انشزو کله چې ویل شي را پورته شي مستا فن شوزون را پورته کیږي يرفع الله الذين امنوا منكم پورته بکی الله کسان چې مؤمنان دي د تاسو نه والذین هغه کسان به پورته کی اوتل علم چې غیته علم ورکړې شوی دی درجات په درجو کې اگر آداب دادی وی چاچی او زیونی او نو بس داد دادی مخ کرا غی پا مسجد کی دا مز دا پاردہ سنی چگنی او سلی وزان لزے خاص کرے چی بس داد پسیولی کرے شکو وقتی رازی او کنا وقت رازی حدیث پاک دے سوک چی مسجد کی او زی تڑوان دے راغی نو دے حق دار دے دام راغلی چی سوک بخپل رور پرز دو جمعی پاسی نا چې دې دا غو پزې کینی ها ورته دی وای چې لګ فراخي وکي دا مسله دا که یو سره مجلس کې راغلې زېړم به نیولې خوده سه ضرورت لپاسې دو او دس کوي یا وبس کی نو دا نه چې هغه راضي او ته دا غو پزې ناشتې دې ډېر حقدار دې پدې دې حقدار دې پدې اخوې ښه خبره ده چې سره سنه خبريږي لکه بازی شریز جان ماز غړولې صادره غړولې نو دا یو نه حدا چې دې راضي الله به فراخیو کتا ستا او د علم خاوندان و په درجو کې پورته کی او دا د علم یو لوی فضیلت دې د آیات مبارک کې او دا غ حدیث د جن مسلم شریف حدیث راغلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين الله د دې کتاب د علم او د عمل د وجن قوم نو اوچتای او د دې د مخالفت د وجن کثر غرزي د علم یو لوی مقام ده عمر رضی الله عنه دا حدیث ویل او نافع ابن عبد الحارث د عمر رضی الله عنه سره عثمان کې ملاو شو عثمان د مکی مکرمه او مدینی منوره په منځ کې زه اوسم دا نوم دی چې په لار ازینو بوټ لګی دلې او دا نافع ابن عبد الحارث د مکی عامل جوړ کړو ویت چرا لزان نفس د سوک نائب کو نا ورته ابن ابزا وی ابن ابزا سوک دی وی مولا مم موالینا دا زمونږ په آزاد شو غلامانو کې یو غلام دی نو تا په مکی باندې دومره لوی عظیم مرکز دی او تا په مولا خلیفہ کو نو هغه صحابي ورته وی انه قارئ الکتاب الله وانه عالم بالفرائض دی خود غلام خدا الله د کتاب عالم دی او په علم فرائض پويږي نومر رضی اللہ عنہ ورثوی ماستا سود پیغمبر علیہ السلام ناوری دری اللہ دری کتاب دو اجن قومون اوچتائی آو دی دا مخالفت دو اجن کترا غرزائی نگور دا عالم دیر لوی مقام دیدکوی والذین اوتو العلم درجات الله حبيب وي وي د عالم په عابد باندې فضیلت څنګه ده لکه د سوار لسمې د سپوږمۍ په دینو رستورو تر دې چې ګوره د عالم خوب او د عابد عبادت ته برابر نه وي اے یو عالم مدد په دین نیت چې لګا د مکوم بیا خلکو لذین خیمه او قدمو نکم نو بیا به می دماغ پورا په زینی او عابد په عبادت ولاړ دی نو د عبادت نه دا خو بهتر دی ویتان وی رحمت الله علیه له چاویو چې دا څنګه دی چې یو عبادت کوي بلوده دی او د خوب ته بهتر دی روئی ورته زمیدار هر چا سره د مطابق خبره کې وی کله د لرګي د کار د پاره شکروسته کنا ور دروازه جوړه نو کله دروازه جوړای خو کله یو شل منټ هغه خپل اسباب ته رہی دا ورته چا ویلی ضرورت خو دروازه کې کار نه کې اته خدا سامان تیرې زکه دل پته د جده ماده دی دروازې د پاره تیرې څه پوښ بو شوی په خبره نو د عالم خوب سو جن کوي په دې نیت لګرام کوي چې بیا به خلکو له دین خیر بیا به خلکو له کتاب الله او سنت رسول خیر نو دا د خپل شان نه دی دا د کتاب کمال لې د دې کتاب د خدمت د وجه نه چې دی خادم دی د د خوب د عابد د عبادت نسکو دا غی نه بهتر کو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول کل چ تاسو سجرگی کو اید الله د رسول سرا فقدمو بین یدی نجواکم صدقا نو مخ کی ور کای مخ کی د خپل جرگی نس خیرات د مؤمنانو ته وی علماء لیکلی وی وجه داوا چې بعض منافقانو د الله حبیب وسی به ثبت انګولو مقصد دا د الله حبیب له ما سکار د جلا مؤمنانو ګور چې د خپل خبره کوي یره د بجر تخاص الخاص کینو دا الله حبیب اخلاق داسیو چې هر چاته به وکي خو نو دی منافقانو په دې جرګو د الله پیغمبر څنګه الله د آیات رولی ګلو وی څوک چې پیغمبر سره جرګه او مشوره کوي مخکې به خیرات ورکړي بس منافقانو جرګې بس کې ځکه الله ویلو چې څوک جرګه کوي مخکې به خیرات ورکړي نو منافقان د جرګو نه بند شول ذالک خیر لکم واطهر دا ډېر غوړه د تاسو د پاره او پاک ده فئن لم تجدو کنمو مندل سشه چې خیرات کوي فئن الله غفور رحیم نو بیشک اللہ بخون کے او محربان دے اشفق تم آیتا سوی ری گئی انتو قدیمو دا چروان دی ورکی بین یدی نجواکم مخک دخپلو جرگو مشورون صدقات سخیراتونا فا اذ لم تفعلو کلچ تاسو دا کار ندے کڑے و تاب اللہ علیکم امحربانی کڑی اللہ پتاسو تا حکم در نوچت کو نو تاسو باندې د جرګې نمخ کې څه صدا کور کول ضروری نه دي اکاسي سړې صدا کې اور کینو شریعت کې من نه دي فاقیم الصلاه پابندی کوي پموز واتو الزکات ور کوي زکات واتو الله ورسوله او تابعداري کوي د الله او د رسول د الله والله خبير بما تعملون الله خبردار دے پاغا چتا سوک معمل کوي الم ترت ګورین ال الذین هغه کسانو تا تولوا قوما چې هغه اوړي دلی دی او داسې قوم تا او داسې قوم په دوستۍ نیولې غضب الله علیهم چې غضب کړي الله پاغوي اې د منافقانو دوستی دی يهودو سره وا ما هم منکم ندی دا منافقان دتا سنا ولا من هم اند دوینا بس د خپل دنیاوی فائده لګوري که مسلمان نه ملاویږي نو اغنه حاصل نهي حق کافر نه ملاویږي دا اغنه حاصل نهي ويحلفون علی الكذب او قسمون خریدی په دروغ او هم علمون او دای پوهیږي چې دای دروغ جنلی اعد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی الله دوی د پاره عذاب سخت انهم ساء ما کانوا يعملون بیشک دوی بد او ناکار دی هغه چې دای کوم عمل کوي اتخذوا نیولی دی منافقان او ایمانهم فلقسمنا جنتن دال فَسَوَّدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ نُدَي بَنشِوي دي د الله دلارنا او خلق بندي فلهم عذاب مهين نود دوی د پاره عذاب د شرمون کې لن تغني عنهم اموالهم هرگز فائدہ بورن کی دوی ته بالو ند دوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من الله د عذاب د الله نا شئ ان زربر اولائک اصحاب النار دغ منافقان خاوندان دور دی هم فیها خالدون وی بدی پد اور کے ہمیشہ اللهم لا تجعلنا منهم یوم یبعثهم الله جميعا فکمر چرا پور تب کی اللہ دای ټول فیحلفون له ندیب قسمنا خری اللہ تا کما یحلفون لکم لک سنگ چدا منافقان ہے مومنان او تاسو ته قسمنا خری ویحسبون او دیب گمان کای په اخرت کې انهم چ بیشک دوی علی شی د دې دروغ قسمونو د وجنه پس شي دي دایته به فائدہ ورسای او دینه به zarar دفکی اے منافقان چې الله پرز د قیامت د قبر نه راپورته کی د دې به راشي الله له دروغ قسمونو خوړی مونږ به مؤمنانو سرم ټګی کولا اجي به تاسو غو ټګی کړي مونږ به قسم خوړو اپا قسم به زمونږ نه zarar دف شو او فائدہ به ملاو شو کی دې شي چې نن موږ شان کار وی الله وای دا سي قسمونه به ایتم الله تم خوري لکه څنګه چې دنیا کې خوري الا انهم هم الكاذبون خبردار بشک دوی هم دوی دروغجن دي د دروغ په قسم اخرت کې سکار نکيږي صفایده نه حاصلېږي او zarar د فکیږي نا استحوذ عليهم الشیطانو غلبه حاصل کړی د پدوی باندې شیطان فان ساهم ذکر الله هر کړه د دوی نه یاداشت الله اولائک حزب الشیطان دا خلق ډله د شیطان دا الا خبر شی ان حزب الشیطان بشک ډله د شیطان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دی ان الذين بشكها كسان يحادون الله چې مخالفت کوي د الله او رسوله د رسول الله اولائک فی الاذلین دا خلق په ذلیل او رسوا شو کې دي كتب الله الله دا خبر لیکل دا په لوح محفوظ کې لا اغلبن انا ورسلی چه خامخ غالب بیمزا و زما رسولان علیهم السلام او دا غلب په حجت او تورا لا ای پا تورا بغالبیو پا دلیل کی بغالبیو ان اللہ قوی و عزیز بیشک اللہ قوی و طاقتور دے عزیز او زورا ورا و غالب دے لا تجد قوما نبمومتی او قوم یؤمنون بالله چې ایمان بساتی په الله او یوم الاخر او پرز رستنی یوادونا او دیدګنی مینا محبت ساتي من دها چا سرح عبد الله ورسوله چې مخالفت کوي د الله او د رسول د الله ولو کانو اگر کوي دا مخالفت کوونکی آبا هم پلاران د دوی خپل پلار دی خو چې دا الله د دین دشمن دی او دا الله د دین مخالف دی نو چا کی چې ایمان وي دی به دا ای سرمینه نساتی دای سرمینه بینوی او ابناهم او اگر کد دوی خپل زامن وی او اخوانهم یا خپل رونه دی او عشیرتهم یا دوی قبیله او خاندان دی اید ایمان په میدان کې دی تر سیدره چې الله د پاره پلار پر خوده شی زوی رور او تبرداری او دا شانو د صحابه کرامو ورد الله د پاره ارسن ارشی قربانول دا الله د پاره ارشی قربانول ګورګه د صحابه مخه ته پلار راغله کبا چه راغله ده او که سو کم راغله ده ابن مسعود رضی الله عنه ہدایت دا ابو عبید ابن جراح بارک نازل له دا فاشر او مبشرو کې پلار ورته مخه لپو حد کې رات نو قتل اباه عبد الله ابن جراح يوم احد نو اللہ دا آیات روڑی گلو دارنگی او مشہور منافق عبداللہ ابن عبی دا غزوے و عبداللہ ابن عبی دا مخلص صحابی ہو نو دددی پلار نبی علیہ السلام پس سویلی ہو نو دے غصش دا اللہ حبیب تراغ ویمال اجازت ہو کا دا پلار مستا سباره کې دا سیدا سوي چې قتل وکړه بدا الله حبيب نه نرمي کا پلار سره احسان کا کفر کې ممنا کفر کې خبره ممنا خیر دې نرمي ور سره کاوا د دې آیات کې الله د دوی ذکر کوي چې مؤمن دې او دے پلار زوی ټول خاندان د الله نه قربانای اولایک دغ خلق كتب فی قلوبهم الایمان لیکل دے الله او مضبوط کړي دے د پزړونو کې ایمان و ایدهم بروح منه او مضبوط کړي دی په روح سره په قران سره د خپل طرف نه روح نہ مراد یا قران دے یاد قران دلائل دی ویدخلهم ورد النبک دی جناتن جنتن تا تجری روان بی بهیگی با من تحتها الانهار لان دی باغات و محلات و داغین نهرنا خالدین فی آمیش بی پدی کے رضی اللہ عنہم رازی بی اللہ ددوینا وردو عنہو دیب رازی بی دلانا اولائی کا دغ صفتن وال خلق حزب اللہ داد اللہ ڈلدا علا خبر شی ان حزب اللہ چی بیشک ڈلد اللہ هم المفلحون امغی کامیاب دی دا اللہ ڈلک کامیاب دا